Syrië is fout geweest. Grenzeloos naïef over het brengen van democratie, dat heeft u ook aangegeven. En er zit natuurlijk ook een grenzeloos cynisme bij van mensen als Koenders, die door maar geld te geven, hopen om een internationaal baantje voor zichzelf veilig te stellen. Die twee dingen waren al duidelijk. Ik heb die ook betoogd hier in de Kamer 1,5 jaar geleden al en ook op andere momenten. Maar nu is er nog iets bijgekomen, namelijk is gebleken van grove onzorgvuldigheid, onder het tapijt vegen, wegmoffelen van informatie. Of dit uiteindelijk een zaak is waar het kabinet op moet vallen of niet, dat is natuurlijk aan ons als Kamer. Maar ik ben wel heel benieuwd welke geluiden u als expert of als persoon ook ter plaatse destijds hebben bereikt die, laten we zeggen, rationeler waren. Ik was 1,5 jaar geleden en ook recent nog de enige in deze Kamer die dat verhaal vertelde. Meneer Bouwdeur, er moeten ook stemmen geweest zijn. Het gaat niet over uw standpunt. Nee, goed, maar er moeten stemmen geweest zijn die u bereikt hebben vanuit Nederland. Van mensen die zeiden, wat wij doen is heel onverstandig. Welke stemmen waren dat? Hoe ging u met die informatie om? En is dat wel of niet ook weer doorgespeeld naar de Nederlandse politiek? Ja of nee? Meneer Nolkemper, ik heb een vraag aan u over internationaal recht. U zei tot mijn verbijstering dat u niet zou weten of op een internationale hulp en stel aan rebellengroepen die gegeven is en met je begint of niet. Tijdig zou zijn vraag om interventie op internationaal recht. Dus het ging aan u, Nederlanders, of maar gaat het op de repetitie. Onder heel veel Turk toe opgerost, de straat Turkse presidenten. Er claimden anderen daar dat zij door de Turkse werden gekend en zij hun mensen werden geschoten. Als Erdogan in dat 100 Toyota jeeps aan denkende schikking had gesteld, dan had dat hij toch niet gekund in het internationaal recht. Dan had hij toch niet goed gepraat. Ik wil heel graag nee, van u dat zo nog zijn. Nee, we voeren geen debat, meneer Baudet. Ik vraag u ook om uw vraag te stellen en verder. Is het niet de vraag is, dat ik wil heel graag voor u antwoord. Vindt u dat inderdaad in overeenstemming met het internationaal recht om op deze manier 100 Toyota Jeeps ter beschikking te stellen aan restgroepen?